serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Partia rządząca poprze zmiany proponowane przez prezydenta w ustawie o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, powiedział w Polskim Radiu rzecznik PiS. Troska o ojczyznę zaczyna się od troski o własną gminę, powiedział szef rządu, promując politykę samorządową. Od dziś Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie w całości otwarte dla zwiedzających. Prezydent Andrzej Duda liczy, że Sejm przyjmie proponowaną przez niego nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się ustawą Sejm. Minister Paprocka podkreśliła, że proponowane zmiany powinny zapewnić poparcie projektu przez polityków opozycji. Bo jeżeli pan prezydent proponuje wykreślenie środków zaradczych, czyli tego, co budzi największe wątpliwości po stronie opozycyjnej, pan prezydent proponuje wzmocnienie transparentności działania komisji, pan prezydent proponuje również, aby w komisji nie mogli zasiadać posłowie i senatorowie, co ma wzmocnić taki ekspercki charakter tej komisji. Więc są to zmiany punktowe, ale istotne, odpowiadające na te wątpliwości, które w debacie publicznej się pojawiły. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w Polskim Radiu, że partia rządząca poprze zmiany proponowane przez prezydenta. A jak wyglądała polityka na linii Warszawa-Moskwa za rządów PO-PSL, pokazuje film dokumentalny Reset, emitowany przez TVP Info. Część z dokumentów w nich szokuje, ponieważ rząd Donalda Tuska przedstawia Rosję jako strategicznego partnera, a nie zbrodnicze mocarstwo zagrażające naszemu bezpieczeństwu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że Platforma Obywatelska prowadziła politykę uległą wobec Rosji. Stoimy przed takim oto wyzwaniem, aby przy otwartej kurtynie polskim obywatelom pokazać, jakie były kuluary podejmowania decyzji chociażby związanych z kontraktami gazowymi, dlaczego na przykład likwidowano jednostki wojskowe, dlaczego zapraszano Siergieja Ławrowa na wewnętrzne narady Korpusu Dyplomatycznego. Jest wiele spraw, o których Polacy chcieliby wiedzieć, dlaczego taka, a nie inna polityka była prowadzona w latach 2007-2015. Cykl autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza przedstawia nieznane dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Prace nad programem trwały ponad rok. Rząd promuje politykę samorządową, której filarami są wspólnota, wsparcie i współdziałanie. Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w ramach Wielkopolskiego Forum Samorządowego w Kaliszu podkreślał, że troska o ojczyznę zaczyna się od troski o własną gminę. Nasz rząd promuje taką politykę samorządową, którą można ująć 3 razy W. Wspólnota, wsparcie i współdziałanie. Ja nie wierzę za bardzo, że możemy sami my jako rządzący zrobić ogromną zmianę w samorządach, ale również, jak pamiętacie państwo, na pewno dzieje samorządów do roku 2015, 16, 17, to sytuacja była zupełnie inna. Sytuacja finansowa, sytuacja dotycząca możliwości inwestycyjnych. Szef rządu podkreślił, że należy tworzyć szansę rozwoju dla każdego zakątka kraju. Nie ma zgody na Polskę A i B. Każdy demokratyczny kraj powinien mieć mechanizmy, które pozwalają wyborcom kontrolować proces wyborczy, mówi rzecznik rządu. To reakcja na kampanię Platformy Obywatelskiej pod hasłem Przypilnuj wyborów. Piotr Müller przypomniał, że takie rozwiązanie stworzyło obecnie rządzące ugrupowanie i było za to krytykowane właśnie przez Platformę Obywatelską. To my wprowadziliśmy w kodeksie wyborczym nowelizację kodeksu wyborczego diety, czyli wynagrodzenia dla osób, które są mężami zaufania. Wcześniej tego nie było. Właśnie po to, żeby zachęcić wszystkich do kontrolowania wyborów. Tak, jak najwięcej osób najlepiej, żeby kontrolowało wybory z każdej możliwej partii politycznej. Na tym polega demokracja. Rzecznik rządu dodał, że zachęca do zgłaszania się do komisji wyborczych także osoby, które chcą być mężami zaufania. Minister zdrowia zapowiedział utworzenie zespołu, który doprecyzuje wytyczne w sprawie aborcji. Zdaniem ministra Adama Niedzielskiego każda kobieta w Polsce ma prawo do przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. W przypadku definicji zdrowia stosujemy tutaj szeroką definicję, która odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również do zdrowia psychicznego. Rzecznik praw pacjenta i oczywiście minister zdrowia są od egzekwowania tego prawa pacjenta i prawa pacjentek. Dlatego będziemy doprecyzować te wytyczne, które zostały wydane w roku 2021 i zrobimy to w gronie stosunkowo szerokim ekspertów, zapewniając również parytet udziału kobiet w składzie tego zespołu. Do 13-osobowego zespołu minister zdrowia powołał 7 kobiet. Od dziś Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie w całości otwarte dla zwiedzających. Minister kultury Piotr Gliński otworzył wystawę Klasztorek Muzeum Książąt Czartoryskich, ostatnią nieruchomość w kompleksie muzealnym, która wymagała remontu. To jest wielka satysfakcja, że dzisiaj możemy ogłosić zakończenie tego wieloletniego procesu inwestycyjnego. Muzeum Czartoryskich jest już otwierane poprzez ostatnią nieruchomość, którą udało nam się wyremontować, a w zasadzie odbudować. Udostępnienie klasztorku jest zakończeniem procesu, który rozpoczął się w 2016 roku zakupem kolekcji książąt czartoryskich oraz budynków, w których jest prezentowana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu w rejonie Kotliny Kłodzkiej, również burze. Temperatura w południowej części kraju od 12 do 16 stopni, na pozostałym obszarze od 17 do 23, chłodniej w rejonach podgórskich do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w czasie burz wiatr porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. 13 dzień czerwca, mamy Dzień Dobrych Rad i te dobre rady pojawiają się także u nas. To chciałbym dać taką radę, żeby słuchać rad dobrych i niedobrych, a kierować się własnym rozumem, bo niekiedy ludzie chcą radzić komuś, a sami mają z tym problemy. To tak jakby doświadczenie robić i się przyglądać, co by było, gdyby było. Bo ważna jest intencja tego, który udziela tych porad, ale również doświadczenie. Ale ważne jest to, żeby też kierować się własnym szczęściem i rozumem. Pora na trójkę. U nas będą jeszcze rady dla kierowców od Janka Wiewióra. To za mniej więcej pół godziny, za mniej bardziej niż więcej. Ale oprócz tego informacje pogodowe. Dzisiaj, proszę Państwa, proszę wziąć ze sobą coś cieplejszego. Trzecia odsłona naszego spotkania. In Excess. 9 minut po godzinie 8, pora na trójkę. Amerykańscy terapeuci kliniczni przedstawili wyniki badań. Okazuje się, że smutne piosenki mogą zwalczyć zły nastrój, pomóc, kiedy na przykład mamy chandrę. I w tej kategorii znalazła się Taylor Swift, właściwie twórczość tej artystki. Nareszcie. Tak jest. Tyle napięcia. Budowaliśmy to od godziny 6. Więc te smutne piosenki paradoksalnie mogą pomóc uwolnić stłumioną, negatywną energię, która czasami w nas drzemie. Ludzie często czują się samotni, ale nikt jakby nie rozumie nas w tych momentach, prawda? I stąd się bierze ta samotność. Przechodzą przez tę samotność, słuchając właśnie smutnej muzyki. Jest to skomplikowane, ja wiem, może łatwiej jest czasami zagrać niż powiedzieć, ale kontynuujemy wątek. Czy istnieje gatunek, który zawsze wpływa na nas pozytywnie? Odpowiedzi szukał nasz reporter Michał Kowarski z pomocą Beatlesów. Hey Jude, don't let me down. You have found her. Historia poszukiwania najbardziej radosnych utworów zabierze nas do Danii w 2015 roku. Tam neurolog i przy okazji meloman dr Jakob Joly podjął się wyzwania zdefiniowania cech uniwersalnej, radosnej piosenki. Zanim jednak przejdziemy do przykładów, zapraszam Państwa na mały wykład z teorii muzyki, do którego wykorzystamy Beatlesów lecących w tle. Poproszę o pianino. Hey Jude zostało skomponowane w kluczu F-dur, czyli w skali durowej, radosnej. Samo pianino pięknie ekstrahuje nam radość płynącą z tej kompozycji. A co się stanie, jeśli melodia zostanie ta sama, a akordy zmienimy na akordy smutne w relatywnej skali molowej, czyli d-moll? Od razu jest jakoś tak bardziej melancholijnie. Więc, żeby skomponować piosenkę radosną, potrzebujemy akordów i skal molowych. Jednak pozostaje nam jeszcze tempo i treść. Duński uczony doszedł do wniosku, że tempo około 140-150 uderzeń na minutę jest idealne dla piosenek nie tylko radosnych, ale i motywujących. By zobrazować, jakie to tempo, potrzebna mi perkusja i bas. Do tego możemy wykorzystać wiedzę o skalach. To weźmy jakieś pianino w skali F-dur, skoro u Beatlesów już było, ale takie bardziej skoczne. Ostatnim elementem, zdaniem doktora Joly, jest tekst, który ma albo wydźwięk pozytywny, albo jest trochę nonsensowny. Podobno pomaga jeszcze dobra solówka, ale to już moja subiektywna opinia. Po rozstaniu to by się sprawdziło, kiedy człowiek myślał, ustanowił już plany na przyszłość, a tu nagle wszystko się skończyło, bo pojawił się jeszcze ktoś inny. Bardzo dużo utworów, kiedy z Rafem analizujemy teksty, jest właśnie o tym. O rozstaniu? O rozstaniu, o nieszczęśliwej miłości. I te smutne tematy pomagają nam poradzić sobie z tymi smutnymi wydarzeniami w życiu. O wzajemnym niezrozumieniu, także tutaj... Nawiązując do badań Amerykanów przecież. Proszę Państwa, sprawdźmy, czy to się sprawdza, jeśli chodzi o Taylor Swift. Tak? Radku, ja nie mam nic. Jesteś gotowy? I Państwo także, mam nadzieję. Tak, zresztą taka deszczowa aura za oknami, prawda? Może polecieć łezka po poliku, więc smutna piosenka idealna. kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Idealna piosenka, prawda? Przed jakimś ważnym spotkaniem. Co się pan tak uśmiecha? No, no proszę, niby smutne, a jednak potrafi poprawić humor. Jednak mają rację ci amerykańscy naukowcy, że Taylor Swift ma taką moc. Chyba, że nie. Proszę państwa, 2:27 w sprawie tego, czy zadziałało. 7:17. Bezpieczny lot.

Na Zaporożu zginął rosyjski generał Siergiej Goriaczow, szef sztabu 35. Armii, informują korespondenci wojenni zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji. Analitycy i dziennikarze na Ukrainie, w krajach zachodnich, a także m.in. w Japonii podawali w ostatnich miesiącach rozbieżne szacunki dotyczące liczby zneutralizowanych rosyjskich generałów. W lutym BBC informowała o śmierci 7, a japoński portal Nikkei o ponad 20. Deklaracja ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku o przyszłym członkowstwie Ukrainy w sojuszu nie uległa zmianie, podobnie jak nasze poparcie dla polityki otwartych drzwi, powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby zapowiedział też, że USA wkrótce ogłoszą kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. W Trójce czas na sport. Robert Krzędowski, kłaniamy się. Kłaniam się również. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Warszawie do piątkowego meczu towarzyskiego z reprezentacją Niemiec. Rywale wczoraj rozegrali już międzynarodowy mecz w tym okienku reprezentacyjnym. Zmierzyli się w Bremie z reprezentacją Ukrainy i zremisowali 3-3. Co o niemieckiej drużynie mówi kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski? Jest na etapie przebudowy, szukania optymalnego składu, też dużo nowych nazwisk jest, dużo młodych nazwisk, więc też pewnie wiele piłkarzy będzie chciało się pokazać i to zawsze jest niebezpieczne. Polska-Niemcy w piątek o 20:45. Finał koszykarskiej Energa Basket Ligi, w którym mierzą się Śląsk-Wrocław i King-Szczecin, trwa. W serii rozgrywanej do 4 wygranych spotkań po wczorajszym meczu we Wrocławiu jest 3-2 dla Kinga. Zespół z Wrocławia zmniejszył straty po zwycięstwie 82-70. Słuchamy zawodnika Śląska Jakuba Karolaka. Cieszymy się z tego, że potrafiliśmy odwrócić tą serię. Zmieniliśmy trochę nasz styl obrony w stosunku do pierwszych dwóch meczów i to widać, że procentuje. My tak łatwo nie chcemy oddać tego mistrzostwa i mam nadzieję, że powalczymy jeszcze w 6 meczu i w ewentualnym 7. 6 mecz finału w czwartek w Szczecinie. Za to w lidze NBA rywalizacja o mistrzowski tytuł zakończyła się dziś w nocy polskiego czasu. Denver Nuggets pokonali Miami Heat 94-89. Finałową serię wygrali 4-1. Po 47 latach gry koszykarze Denver Nuggets w końcu sięgnęli po mistrzostwo ligi NBA, podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Piąty i ostatni mecz finału był bardzo emocjonujący, ale nie stał na wysokim poziomie. MVP finałów, tak jak należało się spodziewać, został fenomenalnie grający w playoffach Nikola Jokic. Wszystko dobrze, wykonaliśmy swoją pracę, możemy iść do domu, podsumował serbski koszykarz. Brawa dla nowych mistrzów, ale brawa też dla pokonanych. Zawodnicy Heat są dopiero drugą drużyną w NBA w historii, która dotarła do ścisłego finału, awansując po sezonie zasadniczym do playoffów z ostatniego, 8. premiowanego miejsca. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Po tygodniu przerwy wraca Liga Narodów Siatkarek. Przypominam, Polki prowadzą w tabeli po pierwszych 4 spotkaniach. Kolejne 4 mecze rozegrają w Hongkongu. Dziś pierwszy z nich o godzinie 11 czasu polskiego. Biało-czerwone zmierzą się z 10 w tabeli reprezentacją Dominikany. Dzisiaj sporo chmur, z których przelotnie popada deszcz, więcej słońca tylko na Podlasiu. Temperatura w południowej połowie kraju od 12 do 16 stopni, na pozostałym obszarze od 17 do 23, a wiatr będzie słaby i umiarkowany północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Jeszcze można o dobrych radach i dobre rady zgłaszać. Oczywiście 2 2 i 7 3, ale też lista tych piosenek, które łagodzą obyczaje, które są w stanie poprawić humor mile widziana. 26 minut pozostało do godziny 9. Jak nie wiem sam. Dio, Wyspy w porze na trójkę. Pogodę mamy taką, jaką mamy, chociaż deszcz się przyda, mogłoby trochę popadać. Od przyszłego tygodnia mają być upały, ale gdyby państwu dzisiaj doskwierała ta zmiana, no to może muzyka pomoże. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym tylko powiedzieć, że najbardziej pozytywną piosenką to jest Crowded House, Always Take the Weather With You. Jak sama nazwa wskazuje, czy można to przetłumaczyć, zawsze bierz ze sobą dobrą pogodę, czyli dobry nastrój. Like it's 1986. Jednokrzyk, no, do usłyszenia, proszę państwa, tak? Tak, zgadza się. Dzień dobrych rad, przypominamy, to można udzielić jakiś, jeśli państwo czują taką potrzebę. Beata, udzielisz nam jakieś rady? Tak, żeby nie słuchać żadnych rad. O, po swojemu należy robić. Dziękuję. Jeśli słuchasz, na to zwrócił uwagę, myślę, że warto sobie wziąć do serca. Dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Małgorzata Łukowska, Staszek Pyrzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Do jutra. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenkt, a także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy jest, a jeśli nie ma, to kiedy będzie polskie oficjalne stanowisko polskiego rządu w sprawie pakietu imigracyjnego i co ono zawiera lub będzie zawierać, bo słyszymy wypowiedzi ważnych polityków, ale opozycja mówi, że nie ma się do czego odnosić, bo nie ma takiego stanowiska. To ono jest, czy go nie ma? Oczywiście, że takie stanowisko jest. Tak jak zresztą w przypadku każdej propozycji aktu prawnego na różnych poziomach, bo najpierw to jest bardzo często poziom ambasadorów, następnie jest to poziom naszych reprezentantów w randze ministra, reprezentowanej czasami przez wiceministra. Tak i w tym przypadku stanowisko polskiego rządu w tej sprawie jest zdecydowanie przeciwne rozwiązaniom w tej chwili proponowanym jako tak zwane podejście ogólne propozycji paktu migracyjnego. To jest pierwszy etap. A jak to wygląda? Czy ono jest wyrażane po prostu ustnie na tych forach, gdzie się spotykają? Ono jest wyrażane w instrukcji. Bardzo tutaj procedura jest jasna i klarowna. Odpowiedzialny za to resort proponuje kierunkowo stanowisko. Następnie to jest przyjmowane w ramach Komitetu Spraw Europejskich i takie stanowisko jest później. Jakie jest to stanowisko? To stanowisko jest bardzo jasne, że polski rząd nie ukrywa tego od dawna, że jest przeciwny wszelkim rozwiązaniom polityki migracyjnej, które będą zawierały obowiązkowy mechanizm relokacji uchodźców. To było w 2015 roku stanowisko rządu Zjednoczonej Prawicy. Już po przyjęciu tego mechanizmu w rozporządzeniu powiedzieliśmy, że nie będziemy tego wykonywać, więc etap był znacznie bardziej zaawansowany. Okazało się, że mieliśmy rację, bo ten mechanizm rozsypał się jak domek z kart. Nawet jego entuzjaści nie byli w stanie go zrealizować. W 2018 roku decyzją Rady Europejskiej zdecydowano o odejściu od niego. Teraz jest powrót do tej koncepcji, naszym zdaniem szkodliwej, nieefektywnej, naruszającej suwerenne prawa państw członkowskich. Dlatego się wspólnie z Węgrami sprzeciwiamy. Jest część państw sceptycznych, które wstrzymały się od głosu. A czy jest możliwa taka opcja, panie ministrze, którą niektórzy sugerują, że wyłączone z takiego paktu, jeśli miałby być zawarty, byłyby te państwa, które najwięcej łożą na pomoc Ukrainie, które przyjęły najwięcej uchodźców, przede wszystkim to Polska. W ramach naszego stanowiska prezentujemy również fakt nie do pominięcia w tej dyskusji, że Polska jest krajem, który sobie poradził sprawnie z największym kryzysem uchodźczym po II wojnie światowej. Przez Polskę przepłynęło ponad 10 milionów migrantów. Zostało w Polsce około 2 milionów uchodźców, precyzyjniej uchodźców wojennych z Ukrainy. I my poradziliśmy sobie bez budowy obozów, bez jakichś turbulencji głębokich społecznych, więc chętnie się podzielimy z doświadczeniami swoimi, z innymi, jak sobie radzić z kryzysem migracyjnym, natomiast nie będziemy słuchać rad, które nie są dobrymi radami w tym przypadku, które miałyby polegać na jakimś przymuszaniu, dzieleniu kwotowo migrantów, którzy często nie są uchodźcami wojennymi, są po prostu migrantami ekonomicznymi. Ja pytam o coś innego. Czy Polska by się w stanie, nie wiem, czy taka propozycja w ogóle była kiedykolwiek na stole, czy jest brana pod uwagę, czy jest rozważana, czy byłaby w stanie zaakceptować taką propozycję, która właśnie wyłączałaby z tego przymusu te kraje? Czy Polska jest po prostu przeciwna z zasady przeciwko przymusowej relokacji, bo ludzi nie można do niczego przymuszać? W tej sprawie resortem, który powinien mieć ostatnie słowo, jest resort spraw wewnętrznych i administracji, bo to on zarządza ruchem migracyjnym. Natomiast w mojej opinii uwzględnienie polskiego nakładu na uchodźców wojennych z Ukrainy to jest jedno, a stwierdzenie, że mechanizm relokacyjny jest mechanizmem szkodliwym i nieefektywnym, to jest drugie. W związku z tym ja uważam, że to do zasady mechanizm, który jest nieefektywny już niezależnie od tego, czy on odpowiada w danym momencie na, można by, że tak powiem, ukryć czasowo jego funkcjonowanie w taki sposób, że Polska by była w jakiś sposób z niego wyłączona, ale to nie zmienia faktu krytycznej oceny tego mechanizmu, więc ja stoję na stanowisku, że po prostu wprowadzenie, proponowanie tego mechanizmu jest ruchem niewłaściwym. Czy możliwe jest, że gdyby przyjęto ten pakt, a to jest na tym etapie na razie na szczęście wątpliwe, to wiązałoby się to z przywróceniem kontroli na granicach? Była taka propozycja rządów Saksonii i Brandenburgii w maju, żeby zamknąć granice. No, były takie głosy ze strony niektórych polityków niektórych niemieckich landów. To prawda, choć akurat w Brandenburgii pan premier Dietmar Woidke wypowiadał się w tej sprawie w sposób bardzo ostrożny, nieco bardziej zdecydowani w swoich postulatach byli premierzy innych landów przygranicznych. Szereg niemieckich polityków wskazywało na zagrożenia z tym związane. W naszej opinii to byłoby szkodliwe rozwiązanie dla obydwu stron. Polska dobrze broni granicy wschodniej, dobrze zarządza ruchem granicznym. Jeżeli Niemcy obserwują u siebie jakiś problem migracyjny, to na pewno nie wynika on ze złego zagrożenia granicą w Polsce. A jak to się stało, że w ogóle ta sprawa wypłynęła? Czy to jest tak, że jak niektórzy mówią, jest to inspiracja niemiecka, bo Niemcy mają największy problem, czy Szwecja, która także ma problem, chce się pod koniec prezydencji jakoś wykazać? Niewątpliwie na przestrzeni dyskusji publicznej w Niemczech jest obecna kwestia migrantów legalnych, nielegalnych i ich obecności w Niemczech, która jest coraz bardziej widoczna, także tych, którzy przepływają przez różne granice. Jest to kwestia, która jest przedmiotem debaty publicznej i na pewno kwestia paktu migracyjnego można ją postrzegać jako powiązaną z tym elementem. Szwedzka prezydencja dobiega końca, ma w warstwie ideologicznej parę spraw, z którymi my się zdecydowanie nie zgadzamy, które Szwecja koniecznie chciała jeszcze do końca tej prezydencji przeprowadzić. Niektórych rzeczy nie udało im się przeprowadzić, jak na przykład przyjęcie wspólnych konkluzji dotyczących LGBT. Po prostu ogłoszono te konkluzje jako tak zwane konkluzje prezydencji, czyli jednostronnie przez prezydencję, ale nie zaakceptowane przez wszystkie państwa. Pakt migracyjny na pewno należał też do takich elementów, na których zależało szwedzkiej prezydencji. Panie ministrze, a czy sprawa pieniędzy dla Polski w związku z napływem do nas Ukraińców jest zamknięta, to już nie ma o czym mówić, bo to było bardzo niewiele pieniędzy, że ona powróci właśnie w związku z tymi propozycjami kar za nieprzyjmowanie migrantów. Absolutnie nie traktujemy tej sprawy jako zamkniętej. Napłynęło do nas zbyt mało środków w stosunku do wydatków, które ponieśliśmy na pomoc dla uchodźców. W warstwie pomocy militarnej tych środków napłynęło całkiem dużo. Tutaj rzeczywiście udało się przekonać naszych partnerów, że Polska bardzo szybko wystartowała z pomocą militarną. Dużo nakładów poniosła w związku z tym celem i mamy tutaj duży zwrot po stronie środków unijnych. Z polityką migracyjną jest zdecydowanie gorzej. Tutaj cały czas zabiegamy o to, żeby nasze wydatki w większej części były pokryte i ta dyskusja jest otwarta także w kontekście paktu migracyjnego. Może powiem nawet więcej. No, szczególnie w tym kontekście należy ją prowadzić, bo byłoby absurdem, gdyby wprowadzać mechanizmy szkodliwe dla Polski, która jednocześnie jest krajem, który poradził sobie z największym kryzysem uchodźczym po II wojnie światowej. Oczywiście, że to podnosimy. Na każdym forum i następnym forum, na którym ta sprawa będzie podnoszona, będzie najbliższa Rada Europejska z udziałem premiera pod koniec czerwca. Panie ministrze, to jeszcze jedna taka sprawa, która mogłaby być, nie wiem, czy jest podnoszona w związku z powrotem tego, że tak powiem, tematu, czyli koszty budowy zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej. Czy Unia Europejska nie mogłaby się do tego dołożyć? Unia Europejska deklaruje, że do kwestii zabezpieczania granic może w pewnej mierze się dołożyć i myślę, że jesteśmy też mamy w zasięgu takie rozwiązania, które wprowadzą możliwość współfinansowania właśnie ze środków unijnych zabezpieczeń na polskiej granicy, przy czym my nie chcieliśmy czekać w tej sprawie, bo najważniejsza jest kwestia naszego bezpieczeństwa na sfinalizowanie jakichś procedur i rozmów unijnych. Zabezpieczenie musiało być zbudowane szybko i tak zostało wykonane. Panie ministrze, wczoraj Telewizja Polska pokazała film Reset o stosunkach polsko-rosyjskich w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Były ujawnione tam różne ciekawe dokumenty. Nie wiem, jaki zasięg miał ten film, ile osób to obejrzało, jaki będzie miał odzew, ale czy on może wpłynąć w jedną lub drugą stronę na stosunek polityków w Polsce i za granicą do Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich? No, mam nadzieję, że sprawa, która powinna łączyć nie tylko całą klasę polityczną w Polsce, w mojej opinii, ale także w skali europejskiej wszystkie państwa członkowskie, instytucje europejskie, czyli konieczność skoncentrowania się na zbadaniu wpływów rosyjskich w całej Europie i tego, jak te wpływy rosyjskie, jakie miały oddziaływanie na podejmowane decyzje w przeszłych latach, gospodarcze, ekonomiczne, to przecież stworzyło pewien kontekst geopolityczny, który umożliwił na końcu agresję Rosji na Ukrainę. To powinien być wspólny interes całej klasy politycznej. Tak, ale ja pytam o to, czy tego rodzaju publikacje mogą pomóc w podjęciu takiej decyzji. No, nie łudzę się, że ponad podziałami, ale że pewne osoby mogą zmienić zdanie na ten temat, że warto to jednak badać, pokazywać. Bardzo bym chciał, żeby ta refleksja rzeczywiście przyszła, że te sprawy nie powinny podlegać regułom kampanii wyborczej czy regułom jakiejś partyjnej polityki, tylko jest w interesie nas wszystkich zbadać dogłębnie, jak daleko sięgały wpływy rosyjskie. Także jest to w interesie Komisji Europejskiej, która zbyt pochopnie w mojej opinii i bez takiej faktycznej podstawy, faktycznych argumentów podeszła do tej sprawy, podejmując pierwsze kroki natury formalnej, jak chodzi o procedurę naruszeniową. Będziemy w tej sprawie też wyjaśniać, bardzo konkretnie wskazywać Komisji Europejskiej nasze argumenty. Będziemy wyjaśniać, ale czy już państwo rozmawiali? Tak, dlatego, że jest ta procedura naruszeniowa. Zdaje się, że jest kolejna debata w Parlamencie Europejskim na ten temat między innymi. Więc jesteśmy w kontakcie w tej sprawie z Komisją Europejską, z panem komisarzem Rendersem. Również w tym tygodniu będziemy ten kontakt kontynuować. Jest procedowana, jest już zapowiedź, że będzie przychylność większości parlamentarnej z ramienia Zjednoczonej Prawicy dla nowelizacji prezydenckiej. Także ta sytuacja jest dynamiczna. Chcemy, żeby wokół tej sprawy zbudować klimat wspólnego przekonania co do tego, że wpływy rosyjskie to jest coś niesłychanie groźnego. Było takie w przeszłości. Trzeba to zbadać w przeszłości i chronić się przed tym w przyszłości. Czy uchwalenie zmian zaproponowanych przez prezydenta, co ma się odbyć na tym posiedzeniu? Dzisiaj się rozpoczęły prace, rozpoczną właściwie dziś wieczorem. Czy one mogą zmienić sytuację oglądów Komisji Europejskiej względem tej ustawy i na przykład spowodować wycofanie się z tej procedury naruszeniowej? Mam taką głęboką nadzieję, bo te zmiany są istotne i one też w pewnej mierze, jeżeli się to zestawi, wychodzą naprzeciw ewentualnym wątpliwościom, które zgłasza w tej sprawie Komisja Europejska, więc mam nadzieję, że te wątpliwości wokół tej sprawy też nowelizacja prezydencka i jej przyjęcie pomoże wyjaśnić. Panie ministrze, niedawno komisarz Vera Jourova potwierdziła, że projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który jest teraz właściwie już nie projekt, ale ustawa w Trybunale Konstytucyjnym, był konsultowany z Komisją Europejską, no i potwierdziła, że przyjęcie go rozwiąże problem tak zwanego tego dużego kamienia milowego. W tej sprawie można tylko cierpliwie czekać na werdykt Trybunału Konstytucyjnego i trzymać właśnie panią komisarz za słowo, czy jeszcze coś można zrobić? No, przede wszystkim rzeczywiście oczekujemy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, natomiast mając na uwadze fakt pewnego impasu w Trybunale Konstytucyjnym, jaki powstał i jaki przekłada się w tej chwili na możliwość wydania tego werdyktu, pani redaktor wie, że został zaproponowany projekt ustawy, który proponuje powrót do liczby tak zwanego pełnego składu do 9 sędziów, czyli takiej liczby, jak było to wymagane przed 2016 rokiem. Osobną sprawą jest wniosek pana premiera do Trybunału Konstytucyjnego o interpretację tego, jak w sytuacji, w której część sędziów odmawia orzekania, interpretować pojęcie pełnego składu. Te dwie inicjatywy mają na celu też przełamanie ewentualnego impasu w Trybunale Konstytucyjnym, bo obowiązkiem ustawodawcy jest stworzenie najważniejszym instytucjom państwa takich ram prawnego działania, żeby one mogły sprawnie funkcjonować. Pan ma nadzieję, że te pieniądze będą odblokowane, jeśli ta sprawa zostanie doprowadzona do końca. Mówię o Trybunale Konstytucyjnym jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Pieniądze na KPO. To nie jest kwestia mojej nadziei. Na poziomie europejskim ja otrzymałem zadanie sfinalizowania rozmów z Komisją Europejską. One zostały pozytywnie, co nie było łatwym zadaniem, sfinalizowane. W tej chwili sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście liczę na rozstrzygnięcie. Swoje, no ale chyba pan czeka, Oczywiście liczę na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, w nieodległym terminie. Po drugie, Życzyłbym sobie, żeby Trybunał Konstytucyjny podzielił w tej sprawie opinię prezesa Rady Ministrów o konstytucyjności przepisów ustawy, ale nie wiem, jaka będzie treść tego rozstrzygnięcia, jeśli ono zapadnie. Natomiast jeżeli ono by zapadło właśnie w duchu stwierdzenia konstytucyjności przepisów ustawy, to wówczas na pewno nie będziemy zwlekać ze złożeniem wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska ma 2 do 3 miesięcy na to, żeby taki wniosek rozpatrzyć. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, dziękuję, do zobaczenia. Bardzo. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 13 czerwca.